एंजल और समय का संदूक। लेखन व चित्र माइकल फोरमैन। भाषांतर पूर्वा यागेक कुशवाहा। पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। जब एंजल अपने दादाजी और उनके घुमंतू शो के साथ निकली थी, उसे कतई अंदाज न था कि दादाजी के उस पुराने संदूक में क्या है जिस पर तमाम नाम उकेरे नज़र आ रहे थे। तब मानो जादू से संदूक में से एक नाचने वाला बकरा निकला। तमाशा खत्म होने के बाद एंजल को बकरे की फिक्र हुई, सो उसने संदूक में बने अनेक सुराखों में से एक से अंदर झांक कर देखा और एक दूसरी ही दुनिया में जा पहुंची। यह दुनिया उसके अतीत की थी और संभवतः उसके भविष्य की भी। पुरस्कृत लेखक चित्रकार माइकल फोरमैन ने फिर एक बार एक मनोहारी कथा प्रस्तुत की है। उनकी हालिया पुस्तक द लिटिल रेंडियर बेहद प्रशंसित रही है। उनका लेखन और उनके चित्र, जो परंपरागत, आधुनिक व जादुई का मिश्रण हैं, विशुद्ध आनंद देते हैं। द स्कॉट्समैन। आइए सुनते हैं कहानी। एंजल बेसब्र थी। वह पहली बार दादाजी के साथ सफ़र जो करने वाली थी, उनके घुमंतू प्रदर्शन को भी देखने वाली थी। उनका शो छोटा सा था। दादाजी के पास एक पुराना ट्रक था और था एक बेहद पुराना लकड़ी का संदूक जिस पर कई नाम खुदे हुए थे। पूरा दिन ट्रक से सफ़र करने के बाद वे दोनों एक बड़े शहर में पहुँचे। दादाजी ने संदूक से रंगीन बत्तियों की लड़ियाँ निकाली और उनसे अपने ट्रक को सजा दिया। इसके बाद उन्होंने तब तक अपनी बीन बजाई जब तक कि एक छोटी मोटी भीड़ जमा न हो गई। अचानक संदूक का ढक्कन खुला और अंदर से एक बकरा निकला जो बीन के संगीत पर नाचने लगा। दादाजी ने पहले पहल धीमी धुन बजाई, पर फिर उसकी गति तेज़ और तेज़ होती गई। बकरा ट्रक की छत पर कूदा और वहाँ गोल गोल घूमता नाचने लगा। उसके खुर ढोल की थाप बजाते लग रहे थे और वह बिल्कुल बेताल नहीं हुआ। जाहिर था कि बकरे को नाचने में मज़ा आ रहा था। फिर हुआ एक धमाका, धुएं का गुबार उठा। धुआं छंटता उसके पहले बत्तियों की लड़ियाँ, बीन और बकरा गायब हो चुके थे। जब एंजल और दादाजी ट्रक में बैठ आगे बढ़े, उन्हें तब भी भीड़ की तालियां और वाह वाही सुनाई दे रही थी। जल्द ही वे एक पेट्रोल स्टेशन पर रुके। इधर दादाजी पेट्रोल भरवाने और रात के खाने के लिए कुछ खरीदने में लगे थे, उधर एंजल को बकरे की फिक्र सताने लगी। काश वह उसे खाने को मुट्ठी भर घास ही दे पाती। खिड़की के बाहर उसे सिर्फ कंक्रीट और नियॉन बत्तियों की दुनिया दिखी। तब उसने संदूक में हवा आने जाने के लिए बने सुराखों में से एक के अंदर झांका और देखी घास। मील दर मील लंबी हरी घास पसरी हुई थी, दूर क्षितिज तक हवा में लहराती, बल खाती। एंजल को अपने चेहरे पर हवा का एहसास हुआ। तब लगा कि वह घास के बीच दौड़ती चली जा रही है। भागते हुए ऊपर बढ़ते हुए वह एक पहाड़ी पर जा चढ़ी। वहाँ उसके सामने एक छोटा कस्बा था जिसमें एक छोटी भीड़ जमा थी। भीड़ के बीच एक बूढ़ा आदमी था जो दादाजी जैसा नज़र आ रहा था, पर वह दादाजी तो हो ही नहीं सकता था। उसने सोचा यह ज़रूर दादाजी के दादाजी होंगे। वह बूढ़ा बीन बजा रहा था और एक बकरा झंडियों से सजे उनके पिकअप ट्रक के पिछले हिस्से पर नाच रहा था। उसके खुर ढोल की थाप बजाते लग रहे थे और वह एक बार भी बेताल नहीं हुआ। तब अचानक एक धमाका हुआ, धुएं का गुबार उठा और झंडियां, बीन और बकरा सब बूढ़े के पुराने संदूक में गायब हो गए। भीड़ ने वाह वाही की। एंजल संदूक की ओर दौड़ी। वह उसके एक सुराख से झांक ही रही थी कि बूढ़ा मुस्कुराया। एंजल ने देखी बर्फ़। मीलों मील तक पसरी थी गहरी बर्फ़। एंजल को अपने चेहरे पर ठंड का एहसास हुआ। उसे लगा कि वह उस झक सफ़ेद दुनिया में लड़खड़ाती हुई दूर सामने बनी काठ की झोपड़ियों और उनके सामने जमा भीड़ की ओर बरबस बढ़े जा रही है। उस भीड़ के बीच था एक बूढ़ा आदमी जो दिख तो दादाजी सा रहा था, पर वह दादाजी तो हो नहीं सकता था। उसने सोचा कि वह इंसान ज़रूर उसके दादाजी के परदादाजी होंगे। वे भी बीन बजा रहे थे। एक बकरा झोपड़ों की छतों पर नाचते हुए चौतरफ बर्फ को छितरा रहा था। ढोल की थाप जैसे बजते हुए उसके खुर एक बार भी बेताल नहीं हुए। धमाका! धुएं के गुबार के साथ बीन और बकरा संदूक में गायब हो गए। भीड़ ने खुश हो तालियां पीटी। एंजल फिसलती रपटती आई और उसने संदूक के एक सुराख से झांक कर देखा। सामने एक कलकल बहती नदी थी और थी चट्टानें। नदी किनारे पानी से बाहर एक कश्ती बंधी थी। कुछ ऊंचे ऊंचे टीपी खाल से बने तंबू थे। उनके सामने अलाव जल रहा था और एक उतावली भीड़ उस इंसान के गिर्द जमा थी जो दिख तो दादाजी सा रहा था पर हो नहीं सकता था। वह बीन बजा रहा था और एक बकरा ढोल की थाप से बजते अपने खुरों पर नाचते हुए एक बार भी बेताल नहीं हुआ था। धमाका! धुएं का गुबार छंटता उसके पहले ही एंजल ने संदूक के सुराख से झांका। उसने देखा, एक समंदर था, चौड़ा उफनता समंदर जिसकी उठती गिरती डरावनी लहरों पर एक जहाज़ तेज गति से बढ़ रहा था। जहाज के डेक पर लोगों की भीड़ के बीच एक बूढ़ा आदमी बीन बजा रहा था। बूढ़ा दिख तो दादाजी जैसा था पर दादाजी हो नहीं सकता था। उसके पास पड़े संदूक पर एक बकरा नाच रहा था। उसके खुर ढोल की थाप से बज रहे थे और वह एक बार भी बेताल नहीं हुआ था। इतने में हुआ धमाका और उठा धुएं का गुबार जिसमें सब गायब हो गया। एंजल हिलते लरजते डेक पर डगमगाती हुई बढ़ी और उसने सुराख से झांक कर अंदर देखा। एक पथरीली पहाड़ी पर बकरियों का एक झुंड था। उनके बीच एक बूढ़ा था जो दिख तो दादाजी सा रहा था पर हो नहीं सकता था। वह एक बीन बजा रहा था। बीन बजाने के साथ वह नाच भी रहा था। उसके गिर्द खड़े बकरे बकरियां गोल गोल घूम रहे थे। वे अच्छे से नाच तो नहीं पा रहे थे पर लगा कि वे नाचना सीख रहे हैं। उस बूढ़े के पास ही लकड़ी का नया बना एक संदूक था। जब एंजल उस संदूक के पास गई बूढ़ा मुस्कुराया। क्या यह संदूक आपने बनाया है? उसने पूछा। व्यक्ति ने हाँ में सिर हिलाया। मैंने इस पर अपना नाम भी खोद कर उकेरा है। यह संदूक है आखिर किस लिए? अरे एंजल, बूढ़े ने नरमी से कहा, एक दिन जब यह तुम्हारा होगा तब तुम्हें पता चल जाएगा। तब शायद तुम भी इस पर अपना नाम उकेरो। एंजल ने उस नए बने संदूक के सुराखों में से एक से अंदर झांक कर देखा। अंदर कुछ न था। संदूक अंधेरा और खाली था। बूढ़े ने अपना कान छू इशारा किया। एंजल ने फौरन अपना कान एक सुराख से सटाया और उसने समंदर की आवाज़ें सुनी, कलकल बहती नदी को सुना, हवा को घास के बीच बहते सरसराते सुना, तब बहुत ही दूर से एक बड़े शहर की आवाज़ें सुनी। ये आवाज़ें उसके अतीत की थीं और शायद उसके भविष्य की भी। अचानक उसे अपने कंधों पर एक हाथ की छुअन महसूस हुई। ये तो दादाजी थे। उठो लाडली, रात के खाने का समय हो गया है, वे प्यार से बोले। वे दोनों बड़े शहर से बाहर निकले और भविष्य की ओर बढ़ चले।